To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 grudnia, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o uznaniu przez Stany Zjednoczone Jerozolimy za stolicę Izraela, planowanej rekonstrukcji rządu i polskich Noblach. Dziś laureaci odebrali te najbardziej prestiżowe polskie wyróżnienia naukowe. Stany Zjednoczone formalnie uznały Jerozolimę za stolicę Izraela. Decyzję w tej sprawie ogłosił w Waszyngtonie prezydent Donald Trump. Amerykański prezydent polecił resortowi spraw zagranicznych rozpoczęcie procesu przenoszenia ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Ogłaszając swoją decyzję, Donald Trump powiedział, że jest ona wyrazem nowego podejścia do konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przypomniał, że jego poprzednicy obiecywali przeniesienie ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy, ale nigdy nie zrealizowali tej obietnicy. Uznałem, że czas najwyższy oficjalnie uznać Jerozolimę za stolicę Izraela. Donald Trump dodał, że jako suwerenne państwo Izrael ma prawo wybrać swoją stolicę. Amerykański prezydent polecił Departamentowi Stanu rozpoczęcie planowania przeniesienia ambasady USA do Jerozolimy. Proces ten ma potrwać kilka lat. Donald Trump podkreślił, że pozostaje przywiązany do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie i że nie przesądza ostatecznego rozstrzygnięcia przyszłości Jerozolimy. Boże pobłogosław Izrael, Boże pobłogosław Palestyńczyków, Boże pobłogosław Stany Zjednoczone. Zakończył swoje wystąpienie amerykański prezydent. Przeniesienie ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy Donald Trump obiecał organizacjom proizraelskim oraz ewangelikalnym protestantom jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze dwa komentarze do tej decyzji. Przywódca autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas potępił i odrzucił decyzję amerykańskiego prezydenta. Według Abbasa decyzja Trumpa jest równoznaczna ze zrzeczeniem się przez Stany Zjednoczone roli pokojowego mediatora w regionie. Dla premiera Izraela Benjamina Netanyahu decyzja szefa amerykańskiej administracji to historyczny przełom. Netanyahu wezwał również inne kraje do tego, by poszły za przykładem USA i też przeniosły swoje ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Jutro po południu zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości i jak zapowiadała rzeczniczka PiSu Beata Mazurek, będzie podejmował decyzje dotyczące obecnej sytuacji politycznej, w tym rekonstrukcji gabinetu Beaty Szydło. Sama premier jest za tym, by decyzje zapadły jak najszybciej. Wielokrotnie zwracałam uwagę, żebyśmy to ten temat już zamknęli, bo no to szkodzi po prostu Polsce, państwu, jak tak długo nie są podejmowane decyzje, ale myślę, że to już lada chwila. Z wypowiedzi polityków PiSu wynika, że dojdzie do zmiany na stanowisku premiera. Pytanie, kto będzie nowym szefem rządu? Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki? Pytany o to wiceprezes PiSu Adam Lipiński mówił tak. Naszym naturalnym kandydatem jest prezes Jarosław Kaczyński. Natomiast jakby prezes się nie zdecydował, no to najlepszym kandydatem jest Mateusz Morawiecki. Według wiceprezesa PiSu do zmian dojdzie jeszcze przed świętami. Tak zwane polskie Noble, czyli Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej wręczone, to najbardziej prestiżowe wyróżnienia naukowe w Polsce. Odebrali profesorowie Krzysztof Pomian, Andrzej Trautmann, Daniel Gryko i Piotr Trzonkowski. A uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Immunolog profesor Piotr Trzonkowski otrzymał nagrody za zastosowanie limfocytów T-regulatorowych w terapii komórkowej chorób człowieka. To nie myśmy wymyślili te komórki, ale myśmy wymyślili, jak użyć je w leczeniu i po raz pierwszy użyliśmy je u pacjenta. Profesor Andrzej Trautmann, opierając się na teorii Alberta Einsteina, wykazał realność istnienia fal grawitacyjnych. Jego teorie posłużyły badaczom z Obserwatorium LIGO. Ich praca doprowadziła do wykrycia fal grawitacyjnych i Nagrody Nobla. Profesor prowadził badania w latach 50. ubiegłego wieku. Naukowiec mówi, że do swoich teorii nie przekonał ówczesnego promotora. To jest chyba jeden z niewielu przypadków historii nauki, kiedy promotor nadaje doktorat, mimo że nie wierzy w najważniejsze konkluzje pracy doktorskiej. Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin liczy, że nagrodzeni znajdą wśród swoich uczniów godnych następców. To będzie chyba najlepsze ukoronowanie waszych działań. Nagrody przyznano po raz 26. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I na koniec Sylwester w Warszawie. Tym razem zabawa odbędzie się na Placu Bankowym, a wystąpią m.in. Baj, Agnieszka Chylińska, Perfekt czy Blue Cafe. Ten zespół będzie obchodził w przyszłym roku 20-lecie istnienia. Dla naszych fanów przygotowaliśmy kolejny mega show, mówią Paweł Rurak-Sokal oraz Dominika Gawenda. Przede wszystkim ważne jest to, żeby rozgrzać publiczność, która stoi na zewnątrz. No nie zawsze ta temperatura dopisuje, nie zawsze jest przyjemna, więc musimy rozgrzać panów naszych. Ale temperatura na scenie będzie naprawdę wyjątkowa i magiczna. Tak, będzie super, nie możemy się doczekać. Na Placu Bankowym odbędzie się także pokaz fajerwerków, początek zabawy o 19:00, a to był serwis Trójki. przed nami sport i Adam Malecki. 8 spotkań Ligi Mistrzów na zakończenie fazy grupowej. Grają Polacy. Piotr Zieliński wyszedł w podstawowym składzie Napoli i strzelił gola już w drugiej minucie, a to jego drugie trafienie w Champions League. A stawka jest naprawdę wysoka. Neapolitańczycy grają na wyjeździe z Feyenoordem i wciąż wierzą w awans z drugiego miejsca. Muszą jednak wygrać w Rotterdamie i liczyć na porażkę Szachtara Donieck z Manchesterem City. Kamil Glik jak zwykle jest obecny w obronie Monako. Drużyna z księstwa nie ma już jednak szans na awans i przegrywa 0-1 z FC Porto. Real Madryt podejmuje Borussię Dortmund. Królewscy mają awans w kieszeni, Borussię i pozostała walka o grę w Lidze Europy na wiosnę. Real prowadzi 2-0. Dla Dortmundczyków Liga Europy to marne pocieszenie. Prawdziwym marzeniem jest gra w tych rozgrywkach dla Apoelu. Dziś gra z Tottenhamem. Liverpool gra za to ze Spartakiem Moskwa. Remis da już awans The Reds, ale porażka da awans Spartakowi. Temperatura przy Anfield Road zatem bardzo gorąca. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że mecz sędziuje Polak Szymon Marciniak. Liverpool prowadzi 2-0. I jeszcze by dopełnić stawkę meczową, Lipsk gra z Besiktasem, a Maribor z Sevillą. My w Lidze Mistrzów możemy emocjonować się występami naszych drużyn siatkarskich. W pierwszej kolejce wygrał mistrz Polski. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała w Turcji Arkas Izmir. Przegrała za to u siebie z Krabbełchatów 1-3 z Chamon-en-Marne. Porażka także Wisły Kampa Kraków. W Eurolidze koszykarek przegrały na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł 78-87. Była to szósta porażka wicemistrzeń Polski w tych rozgrywkach, dlatego zajmują zaledwie szóste miejsce w tabeli. I jeszcze na koniec 13. kolejka Ekstraklasy piłkarzy ręcznych wygrali liderzy grup. Vive Kielce wygrało w Opolu z Gwardią 43-21, a Orlen Wisła Płock w Gdańsku nie dała szans Wybrzeżowi. Wynik 31-26. Termometry pokazują na południu kraju około 3 stopni cieplej w centrum i na północy około 6-7 stopni. W nocy dużo chmur, tylko miejscami, głównie na południowym zachodzie większe przejaśnienia. Mocniej zawieje nad morzem i wysoko w górach. Jutro znów dużo chmur na północy, wschodzie i w centrum. Tam też początkowo miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Na pozostałym obszarze bez opadów, a nawet ze słońcem. Na termometrach 4-6 stopni na wschodzie, 8 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Remont mieszkania. Kurs gotowania. Zajęcia taneczne. Wydatki świąteczne. Obony nowe. Ferie zimowe. Ile osób, tyle planów. A każdy plan zrealizujesz z pożyczką w Providencie. Sprawdź na provident.pl lub zadzwoń pod 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Provident. Wierzymy w Twój plan. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 166,11%. Niezwykłe połączenie muzyki barokowej i jazzowego temperamentu. Leszek Możdżer i Holland Barok. Już 4 grudnia Szczecin, 6 Warszawa, 7 Łódź, 8 Wrocław, 9 Kraków, 10 Katowice. Leszek Możdżer i Holland Barok. Fenomenalny polski pianista jazzowy we współpracy ze słynną holenderską orkiestrą muzyki dawnej. Szczegółowe informacje na www.możdżer.com. Na koncerty zapraszają mecenasi trasy koncertowej PKO Bank Polski i PGE Polska Grupa Energetyczna. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to? No jak to? Zapomniałeś. pamiętam, Barbara. Dzisiaj na świąteczne przeceny się wybieram z kolegami. Bo dzisiaj w Media Expert i na mediaexpert.pl świąteczne przeceny. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś Dzień Świętego Mikołaja. Mam nadzieję, że we wszystkich domach, w których nas Państwo słuchacie. Wasze pociechy dostały dzisiaj prezenty mikołajkowe. Ale są na świecie dzieci, które nie tylko dzisiaj, ale pewnie nigdy w życiu nie dostały prezentów. Dotyczy to zwłaszcza krajów tak zwanego trzeciego świata, zwłaszcza państw ogarniętych wojną, konfliktami. I tutaj staje przed Polską pewne zadanie, mianowicie kilkanaście lat temu Polska została zaliczona przez ONZ do krajów wysoko rozwiniętych i w związku z tym zmienił się status naszego kraju w wielu międzynarodowych organizacjach. To znaczy z odbiorcy staliśmy się dawcą, darczyńcą, donatorem i ciąży na nas, można powiedzieć, no, pewien obowiązek też pomagania innym, tak jak sami doświadczaliśmy wcześniej pomocy. I o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać w naszej audycji. Czy Polacy są otwarci na pomoc, szczodrzy, hojni, czy inni mogą na nas liczyć? A naszej audycji towarzyszyć będą piosenki Moi Brennan. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Moimi gośćmi w studiu są pani Zofia Kwolek, która reprezentuje Polski Komitet Narodowy UNICEF. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Oraz ksiądz Jerzy Limanówka, prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Tak jak już wspominałem, rozmawiać będziemy o pomocy, jakiej Polacy udzielają potrzebującym w innych krajach, a zwłaszcza dzieciom, bo w Dzień Świętego Mikołaja rozmawiamy przede wszystkim o dzieciach. I tutaj organizacja, którą pani reprezentuje, czyli UNICEF, ma wyjątkowo bogate doświadczenie, bo to już ile lat? 70 lat UNICEF, zarówno w Polsce, jak i na świecie, bo UNICEF powstał w 1946 roku, zaraz po II wojnie światowej. I pierwsze transporty z pomocą humanitarną dotarły właśnie do naszego kraju, bo już na początku 1947 roku. Więc rzeczywiście to doświadczenie w pomaganiu, w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom mamy ogromne. Natomiast od 15 lat to my jako Polska niesiemy pomoc tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. I rzeczywiście często pada pytanie, czy Polacy chcą pomagać, czy mają otwarte serca, ale też portfele, i z pełną odpowiedzialnością mogę odpowiedzieć, że tak, że jak najbardziej. I mamy tego bardzo konkretne i namacalne dowody. Bo UNICEF, jak rozumiem, jest częścią ONZ. Czy to nie tak? Bo zdaje się, że też jednym z założycieli, z inicjatorów była osoba pochodząca z Polski, tak? Wszystko się zgadza. UNICEF jest częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale jest też w tym systemie ONZ organizacją w pewien sposób niezależną. UNICEF został założony przez Ludwika Reichmana, doktora Ludwika Reichmana. To był polski delegat do ONZ po II wojnie światowej. I wówczas toczyła się dyskusja o tym, co zrobić z UNRWA. UNRWA, czyli z tą organizacją, która niosła pomoc, przypomnę, w czasie II wojny światowej. I właściwie planowano ją zamknąć i właśnie Ludwik Reichman dał pomysł, żeby tę organizację przekształcić w organizację, która będzie niosła pomoc takiej wyjątkowej grupie naszego społeczeństwa, czyli właśnie dzieciom. Ludwik Reichman wprowadził też apolityczność organizacji, wprowadził zasadę, że jest to organizacja, która się utrzymuje wyłącznie z dobrowolnych składek darczyńców. W w ten sposób też my musimy udowadniać jakby, że nasze działania są skuteczne, bo inaczej nie otrzymywalibyśmy pomocy. No i przez pierwsze lata był też takim doradcą organizacji. On zapoczątkował duże kampanie szczepień, bo to był też biolog, naukowiec zajmujący się chorobami zakaźnymi. Jesteśmy dumni, zawsze to podkreślamy, że tak duży wkład w jednej z najbardziej rozpoznawalnych, w rozwój jednej z najbardziej rozpoznawalnych organizacji na świecie miał właśnie Polak. Ksiądz z kolei reprezentuje organizację, która też pomaga w Afryce. No, szerzej reprezentuje Kościół, który ma też wielkie doświadczenie w tej działalności dobroczynnej. Ale proszę powiedzieć właśnie o fundacji księdza. Skąd nazwa na przykład Salvati? Salvati to jest nazwa... To jest nazwisko Jakub Salvati. Jakub Salvati był współpracownikiem założyciela naszego zgromadzenia Wincentego Pallottiego. Jakub Salvati był kupcem rzymskim. Obaj żyli na początku XIX wieku w Rzymie. I Pallotti, który organizował różne akcje ewangelizacyjne, ale również i pomocy na misję, zwracał się właśnie do Jakuba Salvatiego o pomoc finansową. Nie tylko, żeby on dał jakieś pieniądze, ale żeby też zorganizował, wysyłał go z kwestą. I to była taka nasza idea, że tym, kim był Jakub Salvati dla Pallottiego, naszego założyciela, tym ma być fundacja, która właśnie działa, jak gdyby inspirowana jego pracą. A czy może ksiądz potwierdzi to, co przed chwilą tutaj pani mówiła, że Polacy są rzeczywiście otwarci na pomoc innych, nie tylko mają otwarte serce, ale i portfele? Tak. Może my tego bardziej doświadczamy niż pani, dlatego że my startowaliśmy od zera, bo nie mamy 70 lat, tylko w przyszłym roku będziemy mieli 10 lat działalności, więc startowaliśmy od zera i to początek był rzeczywiście taki bardzo trudny i z takim niepokojem. Taka pierwsza nasza akcja, którą organizowaliśmy, to przekształcenie, remont klasztoru podominikańskiego w Biłochirii na Ukrainie, który był adaptowany na dom dziecka. I wtedy zwróciliśmy się z takim pierwszym, szerszym apelem do Polaków. No to przerosło nasze oczekiwania. To byliśmy tym bardzo mocno zaskoczeni, w jaki sposób ludzie zareagowali na właśnie potrzebę dzieci, żeby one miały swój własny dom, żeby miały swoje miejsce. Także no, tym byliśmy po prostu niesamowicie zaskoczeni, w jaki sposób ten nasz apel spotkał się z takim pozytywną odpowiedzią. A chciałbym zapytać o kwestię motywacji. Czy łatwiej jest zbierać pieniądze organizacjom religijnym czy świeckim? Chyba tym, które są skuteczne i które budzą zaufanie darczyńców. I wydaje mi się, że tutaj nie ma znaczenia, czy to jest organizacja religijna czy świecka, tak jak UNICEF, tylko czy po prostu darczyńcy mają zaufanie do danej organizacji, czy organizacja rozlicza się z środków, czy jest transparentna, czy przedstawia raporty ze swojej działalności. To wydaje mi się, że powinno być i tak mi się wydaje, że jest takim czynnikiem, który wpływa na to, że organizacja otrzymuje środki od Polaków. No my w swojej działalności nie odwołujemy się wprost do takich motywów czy argumentów religijnych, miłości bliźniego na przykład. Tego nie akcentujemy. Aczkolwiek mam taką świadomość, że informacja, że nasza pomoc jest przekazywana przez misjonarzy, no ma taką bardzo dużą wartość. Że misjonarze cieszą się dużym zaufaniem, że mają z misjonarzem jest kojarzone to takie pełne zaangażowanie, poświęcenie się, bezinteresowne poświęcenie się dla drugiego człowieka. Zresztą jeżdżąc po świecie, odwiedzając różne placówki misyjne, rzeczywiście spotykam niesamowitych misjonarzy, z którymi tak prawdę mówiąc, to dopiero jak się pojedzie na miejsce i się właśnie zobaczy i spotka misjonarza się na miejscu, to tak wtedy naprawdę docenia się jego pracę, bo kiedy misjonarz przyjeżdża tutaj do Polski i opowiada o tym, co robi, to tak no, czasami zresztą oni też nie potrafią opowiadać, są ludźmi skromnymi, nie potrafią o tym opowiedzieć, to rzeczywiście dokonują tytanicznej pracy. I tym bardziej, że no, Kościół zawsze też był związany z tą działalnością charytatywną i społeczną. To zawsze, to nie była tylko kwestia ewangelizacyjna, że trzeba ochrzcić ludzi jak najwięcej, ale właśnie to była właśnie budowa ochronek, sierocińców, szkół, ośrodków zdrowia. To zawsze z tym wiązało się to takie poczucie, że to jest Kościół. Zresztą pamiętam, jak w Kongo odwiedziłem jednego z naszych misjonarzy. To akurat wtedy była taka eskalacja konfliktu w północnym Kiwu między rebeliantami a wojskami rządowymi i Rutshuru właśnie ta miejscowość znalazła się w takim centrum tego konfliktu. Ja przyjeżdżam do niego wieczorem, a przed plebanią, chyba nie wiem, z 15, z 20 pojazdów właśnie UNICEF-u, Czerwonego Krzyża, wszystkich różnych, przeróżnych maści organizacji. Tak mówię, czy tak trochę żartowałem, czy on tutaj sobie dorabia na parking biorąc. Ale on mówi, słuchaj, ja jestem jedyną organizacją, jedyną instytucją działającą w tym terenie. Bo nie ma już policji, bo to było zagarnięte przez rebeliantów. Nie ma wojska oczywiście, nie ma żadnej administracji państwowej. Ja jestem jedynym punktem, w którym te organizacje mogą znaleźć, właśnie otworzyć biuro, mieć po prostu jakiś punkt oparcia. Więc to jest między innymi właśnie też Kościół, misjonarze, którzy i to właśnie wzbudza zaufanie. Mhm. Czy UNICEF też współpracuje z misjonarzami? Właśnie przypomniała mi się tutaj bardzo ciekawa historia, kiedy kilka lat temu byliśmy w Czadzie. Realizowaliśmy tutaj nasz program, bo badaliśmy stan niedożywienia dzieci i potem mieliśmy po powrocie do kraju zorganizować dużą zbiórkę środków, która zresztą się udała. To nasi koledzy z biura UNICEF w Czadzie powiedzieli, jest tu taki jeden Polak, to my zorganizujemy wam spotkanie. I rzeczywiście w umówionym miejscu czekał na nas ksiądz Staszek, właśnie misjonarz, który działał w stolicy kraju. Akurat on w takiej dzielnicy mieszkał, bo to jest kraj muzułmański, ta akurat dzielnica była chrześcijańska. I mogę potwierdzić, że rzeczywiście ogromną tytaniczną pracę wykonywał tam na miejscu. Fantastyczny człowiek, może jak słucha, to pozdrawiam księdza Staszka serdecznie. Prowadził szkołę, prowadził taki punkt pomocy dla lokalnej społeczności. Zresztą udało nam się połączyć działalność UNICEF z tym, co robił ksiądz Staszek, bo przekazaliśmy informacje o nim do naszego biura i potem otrzymał wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych właśnie dla swojej szkoły. To akurat był przypadek, to był Polak, my byliśmy Polakami, więc tutaj się udało, ale my współpracujemy z bardzo wieloma organizacjami religijnymi w terenie. Czasami są to organizacje chrześcijańskie. Ja odwiedzałam w Sierra Leone program, który realizowaliśmy wspólnie z Caritas, ale w krajach muzułmańskich to jest często iman, którego trzeba przekonać do jakiegoś działania, bo wtedy on przekona swoich wiernych, na przykład, że szczepienia pomagają, że trzeba korzystać z pomocy lekarza, że mama powinna w czasie ciąży chodzić na wizyty kontrolne. W krajach, gdzie jest buddyzm, są to często mnisi buddyjscy. Staramy się po prostu jak najskuteczniej dotrzeć do lokalnej społeczności, a wiemy, że w takich społecznościach są to takie autorytety, często religijne. A czy jest jakiś czas w roku, kiedy ludzie są szczególnie hojni, że wtedy akurat zbiórki się najlepiej udają, pomoc jest najbardziej obfita? No tak, no jest to ten okres Bożego Narodzenia i myślę, że to jakoś tkwi w nas. To jednak ta kultura chrześcijańska i jednak, że to ten czas Bożego Narodzenia to, że wtedy gromadzimy się, więcej myślimy i o rodzinie, i o wigilijnym stole, spotkaniu, że to w jakiś sposób też Jezus, który rodzi się w ubogiej stajni, właśnie w ubogiej stajni, to właśnie to dziecko, które przychodzi w biednej rodzinie opuszczone w zimnej stajence, że to rzeczywiście budzi w nas i to myślę, że niezależnie od tego, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi, to po prostu w nas tkwi. Po prostu to jest już w jakiś sposób to w takiej tej naszej naturze, że aczkolwiek możemy sobie tego nie uświadamiać, możemy sobie tego nie artykułować jasno, ale to jest po prostu dla nas takie oczywiste, że i to jest właśnie zbudowane na gruncie i na fundamencie naszej właśnie wiary chrześcijańskiej. Ale oprócz takich szczególnych okresów w roku, jak właśnie Boże Narodzenie, to szczególnym takim czasem hojności są też akcje różne prowadzone przy okazji jakichś wydarzeń. I ostatnio one są związane z wojną w Syrii i z Aleppo. Wiem, że pani była w Aleppo niedawno. Tak, udało nam się pojechać do Aleppo w maju tego roku. Byliśmy taką pierwszą ekipą UNICEF, która z Europy tam się udała. Tam oczywiście jest nasze biuro i ono działało, jak było oblężenie, działało w czasie najcięższych walk i cały czas działa. To była bardzo trudna i wymagająca podróż i muszę powiedzieć, że mimo, że pracuję w UNICEF już ładnych kilkanaście lat, to zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo to jest przepiękny kraj, który jest od ponad 6 lat pogrążony w tragicznej wojnie, która dotyka głównie ludności cywilnej, w potworny sposób niszczy życie dzieci. I końca tego konfliktu nie widać. I mimo, że my jako UNICEF oczywiście niesiemy pomoc i staramy się robić wszystko, żeby choć na miastkę normalności tym dzieciakom na miejscu przywrócić i działamy i w Syrii, i w krajach ościennych, w obozach dla uchodźców, to cały czas mimo apeli do decydentów, do wszystkich stron konfliktu, nie widać tego światełka w tunelu. Tylko, że to, co ja bym właśnie chciał tak dodać, może troszeczkę przewrotnie, że to niestety też, to jest też związane troszeczkę z taką naszą akcyjnością. To znaczy, to jest na tej zasadzie, że są pewne okresy, że robią się modne tematy. No teraz jest, oczywiście nie możemy tutaj ujmować jakby w nieszczęściu, które się dzieje w Syrii i wojny, która tam się toczy, ale to nie jest jedyny biedny rejon świata, w którym w tym momencie dzieci cierpią. I po prostu o innych regionach zapominamy. O innych rzeczach nie wspominamy, to po prostu trochę to się robi taki modny temat, na który organizują się akcje, organizują zbiórki, no i później po prostu o tym niestety zapominamy. No to jest między innymi to właśnie jest ten czas Konga, o którym właśnie już wspominałem, gdzie ta wojna cały czas się toczy, tam od 96 roku i ten problem tych ludności, dzieci, tych, którzy tam cierpią, no w jakiś sposób już się nie przebija się do mediów. Także to jest troszeczkę tak, że no jest dobrze, że pomagamy, tylko trochę szkoda, że to jest po prostu związane trochę z taką akcyjnością. Jeśli mogę dodać, rzeczywiście jest tak, że te katastrofy, te klęski, kryzysy humanitarne, które są medialne, są, można powiedzieć, łatwiejsze dla organizacji o tyle, że są nagłośnione. Czyli my nie musimy nagłaśniać, bo temat już jest znany, łatwiej jest zbierać fundusze, ale oczywiście zgodzę się, że jest bardzo wiele miejsc na świecie, które nie są na pierwszych stronach gazet czy w serwisach informacyjnych. No tutaj przywołuję Aleppo i przywołuję Syrię, bo akurat UNICEF Polska prowadzi zbiórkę na ten cel, ale zbieramy też środki na Jemen. Działamy w 190 krajach na świecie, więc tych programów jest bardzo wiele. Zresztą jeśli chodzi o Kongo, to również kilka lat temu taką dużą kampanię organizowaliśmy na rzecz tego kraju. A skoro już jesteśmy przy Aleppo, to chciałbym powiedzieć, że nasza antena, program Trzeci Polskiego Radia, również zaangażowała się w pomoc dzieciom z tego miasta. Wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja organizujemy zbiórki na rzecz pomocy dzieciom. Właśnie jesteśmy po pierwszej aukcji, z której dochód został przeznaczony na ten cel. Będą jeszcze dwie aukcje, także bardzo Państwa też zapraszamy do tego, by mieć otwarte serca, otwarte portfele. Zapraszamy do hojności, szczodrobliwości. Za chwilę znów porozmawiamy między innymi o Aleppo, a ja Państwa zapraszam na kolejną piosenkę Moi Brennan. Is there one bright star? One bright star in beauty in the sky. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Witam ponownie. Przypominam, że naszymi gośćmi w studiu są pani Zofia Kwolek z UNICEF oraz ksiądz Jerzy Limanówka z Fundacji Salvati.pl. Obie organizacje zajmują się między innymi pomocą dzieciom, przede wszystkim w krajach trzeciego świata dotkniętych różnymi katastrofami, kataklizmami, wojnami, biedą. Rozmawialiśmy przed chwilą o Aleppo, o tym, że Polacy rzeczywiście są hojni, że płyną te datki, ale powstaje pytanie, i co dalej? Są zebrane te pieniądze i co dalej się dzieje z tą pomocą? Tak jak tutaj w kuluarach rozmawialiśmy sobie już, że mechanizmy są różne, to ja może zacznę od tego, co się dzieje, jak ten datek spłynie do UNICEF. Konkretnie, w tej chwili prowadzimy akcję pomocy zimowej. Wiele osób myśli, że Syria jest krajem gorącym. Rzeczywiście w lecie temperatury tam sięgają niemal 40 stopni, natomiast zimą często spadają do zera albo i niżej. Czasami pada śnieg. I ta ludność tak dotknięta wojną, która straciła dom, dach nad głową, mieszka w tymczasowych schronieniach, cierpi z tego powodu. Więc my środki zbierane teraz przeznaczamy na zakup odzieży zimowej dla dzieci. Odzieży, ciepłych koców, opału do ogrzewania szkół i mieszkań i datek zebrany w Polsce przekazujemy do naszego biura w Syrii. I następnie na miejscu, żeby ograniczyć koszty transportu, kupujemy niezbędny opał, leki i ciepłą odzież, która jest przez nas dystrybuowana tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Ten kryzys humanitarny Syrii przelewa się też poza granicę do krajów sąsiednich. Wiem, że Fundacja Salvati działa także w sąsiednim Libanie. Tak, znaczy no my mamy troszeczkę inną metodę działania, ponieważ jesteśmy ciut mniejszą organizacją niż UNICEF. Ciut na razie gonimy UNICEF. Ale my działamy znaczy, o tyle bardziej bezpośrednio, że nas bardziej znajdują niż my kogoś. To znaczy albo konkretni misjonarze się do nas zwracają z prośbą o pomoc, albo konkretni duszpasterze z danej miejscowości i po prostu z nimi się kontaktujemy. I jeżeli chodzi tutaj o ten okręg bliskowschodni, to zwrócił się do nas proboszcz z miejscowości LK. To jest tuż przy granicy z Syrią na północy, zupełnie na północy, na północy Libanu. On w swojej parafii prowadzi szkołę dla dzieci z obozów dla uchodźców i ośrodek zdrowia. Tak więc jeśli my też organizujemy jakąś pomoc, to organizujemy na konkretną rzecz. Teraz na przykład organizowaliśmy na poszerzenie tej szkoły. Zresztą to jest bardzo ważny i ważny problem, bo nawet myślę, że to może to być troszeczkę taka kontrowersyjna teza, która może kogoś może zszokować, bo odwiedziłem czy obozy uchodźców w Kongo, też właśnie odwiedzałem te obozy dla uchodźców syryjskich w Libanie. I tak powiem, że trudno było znaleźć nieszczęśliwe dzieci. Znaczy w tym znaczeniu, że jeśli one nie były głodne i nie były chore, bo wiadomo, że to wiadomo, że to nawet i w Polsce takie dzieci są nieszczęśliwe, to one się doskonale bawią. Dlatego, że tak, znaczy one mają to, co najważniejsze. Mają mamę, bo mama jest cały czas z nimi, mają rodzeństwo, mają mnóstwo kolegów i koleżanek, są umorusane, są obdarte, ale swoją drogą to nawet zwykle jak no, potrzebujemy właśnie jakiś taki materiał poglądowy, żeby właśnie pokazać dramat obozów dla uchodźców, to znaleźć dziecko smutne. No było nam dosyć trochę trudno, tym bardziej, że jak jeszcze zobaczyły tutaj osoby z Europy i tak dalej, to bardzo serdecznie nas pozdrawiały. Natomiast to, co jest problemem i to, co rzeczywiście ja zauważam, to jest problem edukacji. I to jest rzeczywiście bardzo poważny problem i to rzeczywiście, to co ten proboszcz Dlatego też my postanowiliśmy go wspierać, bo on przy swojej parafii udostępnił też swoje sale na zorganizowanie takiej tymczasowej szkoły. Ta szkoła nie była ambitna. Ta szkoła miała język arabski, angielski, francuski, podstawy matematyki i coś w rodzaju zajęć plastycznych, muzycznych i tak dalej, tyle. Ale jak sam byłem świadkiem, kiedy odwiedzaliśmy ten obóz dla uchodźców, jak matki zaczepiały tego proboszcza i prosiły, żeby on jeszcze wziął ich dzieci, przyjął do tej szkoły, żeby one po prostu w jakiś sposób ten czas, które spędzają w tym obozie, po prostu one nie marnowały, no żeby chociaż cokolwiek się uczyły. I to był rzeczywiście taki, no to, co nas rzeczywiście poruszyło. Wiadomo, no, głód i choroby są bezdyskusyjne, że z tym trzeba walczyć, ale to, co jest rzeczywiście dramatem tych dzieci, to jest to, że one nie mają przyszłości. I to, że nie mają przyszłości, to one się dowiedzą wtedy, kiedy ta przyszłość przyjdzie. I to jest właśnie wtedy. Także między innymi to nas tak jakoś poruszyło i postanowiliśmy współpracować z tym proboszczem, między innymi właśnie w tej dziedzinie edukacji, choćby tej skromnej, elementarnej, ale jednak edukacji dzieci. Mhm. Trochę się już mówi o straconym pokoleniu, prawda, w przypadku Syrii. Eksperci szacują, że kraj na skutek wojny cofnął się w rozwoju o 40 lat, a przypomnę, że przed wojną poziom wykształcenia mieszkańca Syrii był wyższy niż poziom wykształcenia mieszkańca Stanów Zjednoczonych. Więc to pokazuje, jaki wpływ ta dramatyczna wojna ma na los tak naprawdę całego pokolenia. I w 100% się z księdzem zgadzam, że jeżeli nie zapewnimy edukacji tym dzieciom, to tak naprawdę no nie wiadomo, jak ich losy się dalej potoczą. Tak? Tutaj wiadomo, że pierwsza jest ta pomoc ratująca życie, ale równie ważna jest danie takiej szansy na lepszą przyszłość. Bo jak my rozmawialiśmy, też byliśmy w Jordanii z kolei w obozach dla uchodźców w tym roku i te rodziny marzą o tym, żeby wrócić do siebie, do kraju. Cały czas myślą o tym, co się stało z ich domem. Cały czas czekają na ten moment, kiedy będzie na tyle bezpiecznie dla nich, dla dzieci, żeby się zapakować i po prostu wrócić do siebie, bo widzą, że w tym miejscu, gdzie są w obozie, a czasami są w tym obozie od 3 lat, 4 lat, nie mają właściwie przyszłości. Właśnie, bo edukacja to jest naprawdę wielki problem, bo załóżmy, że wybudujemy szkołę w jakimś kraju afrykańskim, no ale kto będzie i czego tam nauczał? Czy są tam takie kadry, które są w stanie sprostać temu zadaniu? No niestety, no to co tak ja odwiedzam, to też między innymi właśnie tutaj też widać poziom właśnie szkół, które organizują misjonarze, na przykład siostry Palotynki, które my spotykamy w Rwandzie czy w Kongo. Rwanda o tyle też jest w takiej specyficznej sytuacji, że to był kraj, oficjalnym językiem był francuski, natomiast w pewnym momencie zadecydowano, że przechodzą na język angielski jako język oficjalny i nauczanie w szkole średniej powinno być, odbywa się w języku angielskim. Ale ja odwiedziłem szkołę na wsi, znaczy takiej już mniejszej miejscowości i ja nie mogłem się z nauczycielem porozumieć po angielsku. A nauczyciel angielskiego? Nie. On uczy po angielsku matematyki. Nie wiem, czy on tam uczył matematyki czy czegoś. On językiem wykładowym język angielski, a ja z nim za bardzo się nie mogę porozumieć po angielsku. Mój angielski też nie jest doskonały, no ale nie aż tak, żeby się nie porozumieć. Więc problem tej edukacji to rzeczywiście jest poważny i to w zasadzie na tych wszystkich poziomach, gdzie się spotykamy, no w Kolumbii na przykład, to co też nasi Palotyni położyli duży akcent, to stworzyli dom Jana Pawła II, który zresztą został fundowany przez jednego z polskich biznesmenów tutaj z Polski. Między innymi, bo po przyjechaniu do Medellin zauważyli, że jest mnóstwo dzieci, które nie chodzą do szkoły. Nie chodzą do szkoły dlatego, że jest potrzebna wyprawka, czy jest potrzebny mundurek, potrzebne są podręczniki i tak dalej, więc to ufundowali dzieciom. Jednak po miesiącu okazało się, że no mundurek się podarł, podręczniki poginęły i dziecko znowu nie chodziło do szkoły, więc stworzyli taki rodzaj internatu, gdzie dzieci przebywają od niedzieli wieczora do piątku. Tam mieszkają. tam razem z nauczycielami i opiekunami odrabiają lekcje i chodzą do szkoły. I to jest też jedno właśnie takie najistotniejsze, najważniejsze, żeby rzeczywiście tym dzieciom przekazać tę edukację. Tutaj ksiądz bardzo ciekawy wątek poruszył, że czasem nie wystarczy kupić mundurek i nie wystarczy wybudować szkołę, ale trzeba zdiagnozować przyczyny, dla których te dzieci nie chodzą do szkoły. I rzeczywiście my też staramy się działać kompleksowo. Na przykład budujemy ujęcia wody przy szkole, bo zbadaliśmy, że często jest tak, że dziecko nie chodzi do szkoły, bo jest taką osobą w rodzinie, która codziennie albo dwa razy dziennie musi przynosić wodę dla wszystkich. Jeżeli takie ujęcie wody zbudujemy przy szkole, to przynajmniej jest szansa, że to dziecko tam dotrze i rodzice też chętniej pozwalają temu dziecku do szkoły pójść. Często dziecko nie chodzi do szkoły, bo musi zarabiać w jakiś sposób, więc może trzeba wesprzeć finansowo rodzinę. To też robimy, żeby odciążyć mamę, tatę, wesprzeć finansowo i żeby to dziecko miało szansę na jakąś edukację. Bo tak naprawdę każdy rok edukacji dziecka więcej to jest wyższy dochód w przyszłości. Jeżeli nie zapewnimy dziecku edukacji, to taki krąg ubóstwa on będzie cały czas trwał. Niestety dla nas jest to niewyobrażalne, bo no, w Polsce jest przymus szkolny. Jeżeli rodzic nie pośle dziecka do szkoły, to czeka wizyta go policji i w ogóle wzywanie do urzędu. W krajach, gdzie pracują nasi misjonarze, na przykład w Indiach, czy właśnie choćby w Rwandzie, nawet jeśli jest taki obowiązek, to po prostu do nikt go nie egzekwuje. I teraz ostatnio właśnie, czy jak odwiedziłem Indię, naszą placówkę palotyńską, tam są ogromne pola bawełny i papryki. I dzieci są właśnie wykorzystywane do tej pracy na polu, do prac rolnych, nie są posyłane do szkoły. I między innymi właśnie proboszcz też, który tam tworzy tę parafię, jedno ze swoich priorytetów, no to właśnie kładzie nacisk na to, żeby wybudować w tej szkole, znaczy w tej swojej parafii szkołę. W Rwandzie z kolei, z tego co my się tam spotykamy, to jest coś takiego, że starsze rodzeństwo opiekuje się młodszym. I też to jest przeszkodą do tego, żeby chodzić do szkoły. No w Indiach no to jeszcze też taka może przewrotny pomysł trochę tego proboszcza z tego względu, że tam oczywiście jest więcej Hindusów w tej wiosce, oczywiście tam chrześcijaństwo jest w dużej mniejszości, ale ma takie nadzieje, że jak ściągnie dzieci do szkoły, gdzie przyjmuje oczywiście wszystkich, to zawsze też ma po prostu większy wpływ na ich edukację i ewentualną ewangelizację. Ale oprócz pomocy materialnej jest też taka pomoc w formie osobistego zaangażowania, czyli wolontariat. I czy rekrutujecie i w jaki sposób wolontariuszy, którzy by mogli pojechać tam na miejsce, tam pomagać? Pojechać niestety nie. Natomiast mamy fantastycznych wolontariuszy, którzy wspierają naszą pracę tutaj w biurze w Warszawie. To są osoby, które czasem koordynują jakiś projekt, to są osoby, które wspierają nas w tłumaczeniach tekstów, w przygotowaniu materiałów. Jeżeli organizujemy jakieś wydarzenia, to też są naprawdę bezcenną podporą i bardzo im za to dziękujemy. Niestety nie wysyłamy wolontariuszy za granicę. Tutaj mamy biura w 190 krajach na świecie, ale ich działanie opiera się o profesjonalnych pracowników, głównie lokalnych, którzy znają język, znają potrzeby, są wykształceni w danym kierunku. A w przypadku fundacji? No my wysyłamy wolontariuszy. Robimy to od niedawna, tak naprawdę mówiąc chyba od 3 lat, także w tym roku była dopiero taka pierwsza większa grupa, około 20 osób, które rozjechały się do różnych krajów. No, chyba że nas zaprosisz na kolejną Klub Trójki, to porozmawiamy. Ten temat jest to bardzo szeroki temat. W tym momencie, znaczy w Polsce jest to wielkie, bardzo duże zainteresowanie wolontariatem i rzeczywiście nam jest po prostu szkoda stracić ten entuzjazm i chęć pomocy. Przy czym to wcale nie dotyczy ludzi młodych. To też jest taka rzecz, że to, co my się przekonujemy w tym momencie, to tak naprawdę najlepszymi wolontariuszami są 50-latkowie. Ale kto? Lekarze, nauczyciele? Nie, tak? Niekoniecznie. No bo to są te potrzeby, jakie tam ludzie mają. Tak by się mogło wydawać, ale prawdę mówiąc, tam przydaje się każda para rąk i każda osoba, która jest chętna do pomocy. Misjonarze bardzo często poszukują tak zwanych złotych rączek, bo to, co jest dużą potrzebą. Na przykład ostatnio wysłaliśmy inżyniera, który nadzorował zmianę dachu na jednej ze szkół w Kinoni w Rwandzie. No i ktoś taki jest potrzebny, dlatego że ludzie do pracy tam są. Tam nie brakuje rąk do takiej fizycznej pracy. Natomiast no, trzeba pokierować i ten know-how trzeba po prostu przekazać. Więc i tym bardziej właśnie ludzie, którzy no, już mają swoje doświadczenie zawodowe jakby ugruntowane, to takie osoby rzeczywiście są potrzebne. A często w kontekście pomocy dla krajów trzeciego świata pojawia się takie porównanie wędka i ryba, żeby nie dawać ludziom ryby, tylko wędkę, którą oni mogą tą rybę złowić. Mhm. I jak to właśnie w tym przypadku wygląda? No tak, to w fundacji też odwiedzając te kraje doszliśmy do wniosku, że już czas przejść do trzeciego etapu. To znaczy? Bo tak, bo jeśli na początek, jeżeli trzymamy się już tej terminologii, tego obrazu wędki i ryby, że najpierw jeżeli dawano tylko rybę, żeby nakarmić ludzi, potem, że jest wędka potrzebna, bo jeżeli już mają wędkę, to sobie rybę złowią i sobie sami poradzą. Tak, myślę, że teraz jest kolejny etap, mianowicie teraz jest czas, żeby już czas kupić od nich tę rybę. Wędkę sobie zrobią sami. Ładnie powiedziane. A jak konkretnie wygląda kupowanie ryby? Polega to na tym, że jeżeli no, w naszej fundacji no, odkryliśmy, że Rwanda zrobiła olbrzymi krok, olbrzymi postęp, jeżeli chodzi o uprawę kawy. Ta kawa, tutaj zresztą przywieźliśmy próbki i pokazywaliśmy w wypalarniach kawy, więc wszyscy po prostu stwierdzali, że naprawdę jest to bardzo wysokiej jakości ziarno, jeżeli chodzi o kawę. I po prostu kupujemy. W tym momencie idzie drugi kontener kawy, który sprowadzamy z Rwandy. Jeden już sprowadziliśmy w zeszłym roku, sprzedaliśmy. Teraz sprowadzamy drugi. No i to oczywiście po prostu zaczynamy ich traktować jako partnerów, którymi po prostu są naszymi partnerami, od których kupujemy, a naprawdę oni wiedzą, w co zainwestować te pieniądze, które zarobią na uprawie kawy, bo widzą, że w to warto inwestować, więc to zaczyna się to rozwijać. I także my to właśnie tak chcemy to traktować, no czy jeszcze oprócz kawy, no to oczywiście jeszcze sprowadzamy czy figury, czy pamiątki, które można kupić zresztą w naszym sklepie w Warszawie, ale to chyba tutaj nie reklamy za bardzo nie wolno robić. Piłam tę kawę, mogę potwierdzić. Teraz sobie przypomniałam, że wiem, gdzie jest ten sklep i polecam. Kawa jest przepyszna rzeczywiście. Więc też zapraszam, też jest tam kawiarnia. Więc, ale to jest taka pewna nasza filozofia, że po prostu najwyższy czas, żeby zacząć ich traktować po partnersku i no, czas po prostu kupować rybę. Świetnie. To może na koniec jeszcze proszę powiedzieć, w jakie akcje w tej chwili jesteście zaangażowani konkretnie? Tak jak wspominałam, teraz apelujemy o pomoc dla Syrii i można pomóc. Zwracamy się do każdego, zwłaszcza w tym szczególnym przedświątecznym okresie, o wsparcie na unicef.pl/Syria. Tam są wszelkie informacje o tym, jak można się zaangażować. Zapraszam również na nasz fanpage na Facebooku i z góry bardzo serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom. No naszym takim priorytetem teraz na ten świąteczny czas jest budowa szkoły w Ugandzie, w diecezji Masaka. Tę szkołę budują siostry Palotynki, które w zeszłym roku otworzyły tam placówkę. Jest tam też polska siostra Marta. Oczywiście znowu tutaj nie można robić reklamy, ale polecam w kiosku przejrzenie popularnych tygodników. Państwo tam znajdziecie piękną szopkę afrykańską, również właśnie z podaną właśnie informacją, że to jest przy tej okazji można złożyć dar na tę naszą, na budowę tej szkoły. Także to, ta budowa szkoły, bo no, ta edukacja jednak naprawdę nam leży na sercu, to odkrywamy, że to jest bardzo istotna i bardzo ważna rzecz dla tych dzieci. Tak więc zachęcamy Państwa do szczodrobliwości, do hojności, żeby otwierać nie tylko serca, ale i portfele. Ja jeszcze raz przypomnę, że także program Trzeci Polskiego Radia włączył się w akcję pomocy dzieciom w Aleppo. Wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja zorganizowaliśmy już jedną taką aukcję. Wkrótce będą dwie kolejne. Usłyszycie o tym Państwo na naszej antenie, także zapraszam serdecznie. Ja dziękuję moim gościom w studiu dzisiaj za obecność. Byli z nami pani Zofia Kwolek z UNICEF-u. Dziękuję bardzo. Oraz ksiądz Jerzy Limanówka z Fundacji Salvati.pl. Dziękuję bardzo, dobranoc, szczęść Boże. A audycję prowadził Grzegorz Górny. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Dobranoc.